Varga Judit volt igazságügyi miniszter, aki a kegyelmi ügy miatt visszavonult a közélettől és lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról. Szombat este egy társaságban töltötte az időt Vindis Lászlóval, az állami számvevőszék elnökével. Vindis Lászlót és Varga Juditot egy budapesti ötcsillagos szállodabárjában fényképezte le a 444 olvasója, ahogy kéz a kézben társalognak. Nem először látják együtt az állami számvevőszék elnökét és a volt minisztert. Január 4-én egymás mellett ültek a Zeneakadémián Bogányi Gergely zongora művész gála koncertjén. A 444 úgy értesült, hogy Vindis Lászlót és Varga Juditot magánéleti kapcsolat köti össze, ami nem a közélettől való visszavonulás bejelentése után kezdődött. Az állami számvevőszéknek hivatalosan elfogulatlanul kellene vizsgálnia mindenkit, aki közpénzt használ. A számvevőszék etikai kódexe pedig külön felhívja a figyelmet a személyes érintettségre, illetve az érzelmek szerepére. A számvevőszék nemrégiben összesen 520 millió forintos bírságot szabott ki a 2022-es parlamenti választáson közösen indult 6 ellenzéki pártra. A CÖF és a Megafon kampány tevékenységét is vizsgálták, de ott nem találtak olyan problémákat, mint az ellenzéki kampányban. Ne kelljen már problémát találniuk, hogyha nincsenek problémák. Most a CÖF-fel ne legyen már, hadd ne legyen már probléma a Megafonnal. Van most egy hasonló dolog, ahol egy korrupcióval üzérkedő embervallomás alapján az egyik korábbi Telekom vezetőt, ha minden igaz, vádolják, de minden esetre nyomoztak ellene, és felmerülnek különböző politikusi érintettségek, de hogy nem, csak szocialisták. Legalábbis így írtak róla, mindenesetre egyoldalúan nyílt meg az illetőnek a szája. Na most ez például nem közélet, tehát ha Varga Judit a közélettől visszavonult, szerintem hadrandizzon akárkivel, ezek szerint rendes hetero, úgyhogy még ezt is sikerül igazolni. És én nem gondolom, hogy Varga Judit kellene ahhoz, hogy a számvevőszéknek, vagy annak bármilyen alkalmazottjának, akár a vezetőjének, vagy az ellenőreinek, ha kell, akkor valaki utasítást adjon, vagy ne adjon. Tehát én nem gondolom, hogy ez, hogy ők randiznak, ki tudja mióta, az külön veszélyeztetné az állami számvevőszéknek a munkáját. Ez nagyon romi, és mi mindannyian nagyon fel vagyunk ajzva. Fel vagyunk villanyozva, akik követjük az állami számvevőszéknek a működését, a munkáját, az állami számvevőszékkel kapcsolatos pletykákat, hol látták az állami számvevőszéket, kivel volt kéz a kézben az állami számvevőszék, hogy áll az alkoholizmusa az állami számvevőszéknek, sikerült-e kijönni belőle, vagy visszaesett. Ugye én úgy hallottam, hogy az állami számvevőszék két hónappal ezelőtt megint elvonón volt. Lehet egy gyereke. Az állami számvevőszék, hol nyaralt az állami számvevőszék? Mert ezek fontos, mert az állami számvevőszék az egy nagyon-nagyon fontos intézmény itt Magyarországon, és mindannyian figyelemmel követjük a sorsát, meg az életét. És ez nagyon romi, ez a kis történet itt a Varga Judit és az állami számvevőszék között. Természetesen Varga Judit egy magánszemély, és ilyen értelemben a magánszemély, magánélethez fűződő szentség, az megilleti őt, és természetesen ezt tekintetbe kell venni. Minden esetre nagyon romi, ahogy a hatalom berkeiben a hatalom a hatalommal közösül. A hatalom a hatalomhoz húz, a hatalom a hatalomban fürdőzik. A hollywoodi sztárok is alig szoktak nem híres emberekkel összejönni, mert mindannyian egyfajta magányra vannak ítélve, mert kiteszik a lábukat, és mindenféle újságírók dollárpénzből értelmes kérdéseket tesznek fel, amikre illene válaszolni. Hogy lehetne elvárható egy hollywoodi sztártól, hogy összejöjjön egy úgymond hétköznapi halandó emberrel, aki sose járt még az Oscar gálán. Nem is ismerheti annak az embernek az életét, a problémáit. Hát nem láthat rá, hát egy nyomorult hétköznapi ember, aki a hétköznapi emberek életét éli. Nem is elvárható, hogy egy ilyen bármit is tudjon adni vagy mutatni egy csillogó sztárnak, aki a vörös szőnyegen szocializálódott. Most itt is azt érezzük, hogy én legalábbis azt érzem, hogy a hatalom az a hatalomban látja meg önmaga lelki tükrét. A hatalomba kell néznie, és hogyan lenne elvárható egy Varga Judittól, aki igazságügyminiszter volt, nem olyan régen még úgy tűnt, hogy ő lesz a Fidesznek az európai parlamenti lista vezetője. Hogy lehetne elvárható egy ekkora embertől, hogy bárki mással, mint a hatalomnak egy ilyen nagyon-nagyon jelentős alakjával, mint amilyen az állami számvevőszék, ráadásul kezeket, lábakat növesztő állami számvevőszék. Hát kivel randiznád, hogy mással randizna, mint ezzel? Az a helyzet, hogy nem is izgatná fel. Most egy hétköznapi ember olyan lenne az ő számára, mint egy hétköznapi ember számára egy kartonból kivágott alak. Tudod? Vagy egy viaszbábú. Hát nem izgatja fel. Nem izgatja fel, mert nincsen meg benne az a felpesdítő izgalma a hatalomnak. Az az adrenalin, ami elárad benned, amikor egy ekkora ember, mint az állami számvevőszék benyúl a szoknyád alá. De ha te vagy az igazságügyminiszter, nem az egykori, hanem a jelenlegi, mert a Magyar Péter talán kommentálta ezt, hogy nem is mostani sztori, de még mennyire, hogy nem mostani, talán hozzá is tette, utalva arra, hogy valószínűleg talán már a kapcsolatuk közben is létrejött ez az érdeklődés. Talán részben ezen a nyomon lettek kevésbé egymásra utaltak. Ez egy ilyen utalás volt, és nem volt szép egyébként. Plusz utána kitett ő is a csajával egy közös képet, ami meg szerintem... Ja, Istenem, ez a social media verseny, hogy ki igen, az, aki előbb igen, túl igen. lett a másikon. Minden esetre én azt gondolom, hogy összeférhetetlenség, amire itt meg etikai kódex, meg ilyenekre hivatkoznak, az akkor merülne fel, ha az állami számvevőszék Varga Juditot vizsgálná. Egyelőre ilyen világ nem lesz. De a Vindis László nem a Márki-Zay Péterrel randizik, úgyhogy egyelőre Hála Istennek, azért a Szent Istváni államban ilyet azért nem, remélem nem érünk meg. De én is azt mondom egyébként, hogy a magánéleti megközelítésből nincs semmi látni, ahol tudtuk, hogy nem egy technikatanárral fog összejönni, végül is hát olyan szempontokat választ, amilyet akar. Azt is sejthetjük szerintem, hogy az ő jelenléte az állami számvevőszék működését nem fogja befolyásolni, mert ugyanúgy nem fajsúlyos szereplő, mint hogy nem volt egy hete, egy hónapja, meg egy éve se. Tehát ettől aztán nem fog megromlani semmi, inkább szimbóluma lehetne a kapcsolata, mondjuk egy másfajta kapcsolatuk, mondjuk egy másfajta összefonódásnak, de ami ennél fontosabb, szerintem, hogyha erre a sztorira fókuszálunk, ami lehet, hogy nem is ízléses, meg nem is indultunk el ezen az úton, akkor viszont tökre nem a fontos arra. Kérdéseken van a szemünk a témával kapcsolatban, mert vannak azért itt aktualitások. Ugye egyrészt tavaly az Ászvégül illegálisnak találta az ellenzéki pártok külföldi kampánytámogatását. Az egy érdekes kérdés lenne, hogy jó egyáltalán, hogy létezik-e ez a szabály, vajon ellehetetlenítésre használjuk az állami számbevőszéket. Erről is lehetne beszélni a magánéletük helyett. Ugye, hogy maradéktalanul teljesítik-e azt a feladatot, hogy a közpénzek állami önkormányzati vagyon elköltését ellenőrzik-e. Csekkolják-e mondjuk, hogyha valami elvesztik közpénz jellegét, és tök érdekes ez a CÖF megafon kérdés is, hogy ugye az ő esetükben ezt véleménynyilvánításnak hívták, ami a másik oldalon büntetendő, és megint találtak egy 1,5 milliárdos tételt egyébként a baloldali összefogásnál, amiből még lehet baj. És hogy itt kihibázott, mert ugye azért Márki-Zay Péter is hozzárakott egy kicsit az öngyilkos merényletével, amikor bevallotta a támogatást, ugye hogy egy szervezeten keresztül finanszírozták meg a kampányt, vagy a másik oldalt csinálta nagyon idézőjelesen jól, aki elhallgatta esetleg az összefonódást, ha volt ilyen, mert ugye kiderült, hogy ezt csak bevallásos alapon vizsgálják. Tehát Márki-Zay Péternél is bevallásos alapon vizsgálták, csak ő elmondta. Uh-huh. A CÖF-nél is, csak a CÖF azt mondta, hogy dehogy van nekünk közünk a Fideszhez vagy a kormányhoz, hát még teljesen függetlenül, és a Megafon is ezt mondta, és kész. Tudod, itt aki nem elég ravaszdi, az bűnöző. Visszafelé van, tudod, te ilyen naív vagy, te ilyen hülye vagy, hogy bevallod, hogy ki vagy, hát akkor mész a börtönbe, öreg, hazudni kellett volna, nem loptál? Ebből itt bajok lesznek, öreg. Van az a hülye vicc, amikor a szegény ember bevisz egy hegedűt, meg egy festményt a régiségkereskedőhöz, hogy ezek érnek-e valamit, és mondja neki a régiségkereskedő, hogy de hát ez egy eredeti Stradivari és egy eredeti Rembrandt. Mondja az ember, hogy hát akkor én most gazdag vagyok, nem? Nem, mert elég ramagy hegedűt csinált ez a Rembrandt, és nagyon szart festett a Stradivari. Na most itt mi lenne, ha úgy nézne ki ez a vizsgálat, hogy az ellenzéket kérdezik meg, hogy kaptak-e illegálisan más úton a Fidesztől támogatást forintban, és a Fidesztől kérdeznék meg, hogy kaptak-e dollárban pénzt a Soroshoz köthető szervezetektől, vagy egyáltalán külföldről, de nyugatot jelent ilyenkor a külföld természetesen. És mindenki azt mondaná, hogy nem, és oké, akkor minden a legnagyobb rendben van. Na itt. De ez milyen, hogy csak bevallásos alapon tudják vizsgálni, és kész? De akkor és úgy is vizsgálják. Az egész hülyeség. És ez alapján kapták a hatalmat. Nem hülyeség, mert a Márki-Zay Péter bevallotta, a cöfösök meg hát nem vallották be. Tehát nyilvánvaló, hogy Márki-Zay Péternek számot kell adnia arról, amit mondott. Cöfösöknek meg hát nem kell, hiszen nem mondtak semmit. Illetve nem hülyeség azért sem, mert így ellehetetlenülhet, vagy sokkal nehezebb helyzet elé állhat a büntetett pártok nagy része ebben az EP kombinált választási kampányban. Senki nem kényszerítette őket arra, hogy árulják el a hazájukat. Senki. Ezt ők döntötték el. Azokért a dollárokért. Na most akkor ennek ára van. Nyilván. Most Magyarországnak nem szabad megvédeni a saját érdekeit? A külső beavatkozással szemben? Szuverenitását. Na, erről van szó. Használjuk a miniszterelnök úr márka kifejezéseit. Amúgy melyik a dominánsabb pozíció, az igazságügyminiszter, vagy az állami számvevőszéknek az elnöke? Vagy lehet, hogy ezt már nem tudod mérni, ez olyan, mint a kedvenc... Nyilván az igazságügyminiszter nagyobb ember, mint az állami számvevőszék elnöke, de az a volt igazságügyminiszter asszony... Mi asszony, asszony? Hát ezt miért raktad oda hát hozzá? Asszony. Hát hogy még ráadásul asszony is? Hát az, hogy asszony... A megszólítás. Hát most ja, csak a megszólítás. Úr meg asszony, úr. Nem, az, hogy az igazságügyminiszter asszony, az azért valamit hozzátesz. Az azért szexi. Hát, nem elvesz? Nem, én szerintem nem. Hát az egy szexi dolog, amikor egy nőnek hatalma van, vagy egyenruhája, nem? Honnan tudjam? Az? Az. Oké. Minden esetre változik utána a viszony, és akkor most egy picit férfiasabban, ugye azért nehéz helyzetben lehet a volt igazságügyminiszter jelenleg. Miért? Jó, hogy van valaki, aki bekapaszkodhat. Azért, mert hogy elveszti most a hatalmat teljes egészében. És teljesen akkor most felborul ez a viszony, hogyha eddig ez számított valamit, akkor most kicsit újra kell tanulni járni ebben a kapcsolatban. Amúgy egy csomószor hát ez rettenetes lehet. Csomószor a szexet és a hatalmat összekötik. Újra vagy, kell vagy tanulni ezt a, járni. Ezt a két dolgot, mint ilyen jelentős motivációs tényező említik. Ebben az esetben a hatalom az így nem merül fel, tudod, az ki van pipálva, mint ahogy az orosz krémtorta az oroszoknak csak krémtorta. Figyelj, a Bogányi Gergely zongoraművész, az nem rokona a Bogányi Tibor karmesternek, aki bedobta a törölközőt most a Carmina Burana félbeszakítása kapcsán? Simán, nem? Biztos, hát nem kéne csodálkozni, ha úgy lenne. Amúgy ettől én nem leszek rosszabb kedvű, sőt jobb, hogy zongora művész estjére mennek. Tehát a zongora est az a legtöbb esetben mondjuk a NER-en belül az azt jelenti, hogy ilyen sanzonra pesgőzünk. Valahol, ahol... Sőt, igen, hát igen, de ez nem egy gála est volt véletlenül? Mert én azt gyanítom. De mire gondolsz? Nem arra gondolsz, hogy mondjuk 15 különböző szerzőtől adott elő valamit? A slágereket. Hát én ezt szívesen kikeresem. Szeretnél beszélni a repertoárról azon az estén, mert itt azt hiszem, hogy nem volt az, hogy... Nem, de gyanítom, hogy nem teljes zongora darabokat hallgattak végig. Azért az ő idejük is drága. Egyébként az operába is beülhettek volna, hogy növeljék a büfébe vételét, ha már úgyis ott voltak a közelben. Én azt látom, itt van egy január 4-i előadás, de ez a Pannon Filharmonikusokkal, tehát akkor ezek valószínűleg zongora versenyek lehetnek. Már amennyiben az év az stimmel, program, csak azt látnám, hogy ez melyik január 4-re volt kiírva, hogy ezt csak úgy találtam. Mert az úgy néz ki, hogy Csajkovszki zongora verseny, és nincs is ideírva más. Nem biztos, hogy ez volt, mert nem látom az évszámot, de szerintem ezek színvonalasabbak szoktak lenni. Eleve a Műpás meg a Zeneakadémia programokban én nem szoktam ezt látni, amit te feltételezel, hogy vagy a matiné programban délután lehet, hogy van ilyen ismerkedő, de ami így a Bartók teremben megy, azok általában ilyen nagyobb lélegzetvételű zeneművek, és mondjuk 2-3-at adnak le hosszuktól függően, nem pedig 13-ból, és azt az ortóságot, hogy valami, nem tudom, 6 tétel, és abból csak a másodikat előadja, mert azt szoktátok ismerni, mert régen csengő hangod volt. Ez nem, én azt gondolom, ez nem jellemző. Vagy nem ez a helyszín. Nem, hát ez a neres elitet ilyesmivel vádolni, hát Mága Zoltánt ilyesmivel, ez felháborító. Láttátok a közös képét a Szijjártó Péternek Havasi Balázsról Miami-ben? Hú. Nem. Hú. És meg volt csinálva a Havasi Balázsnak a haja civilben is, meg van ilyen most ősz Songoku volt, én azt hittem, hogy az korábban szőke Songoku volt, és ott örvendeztek, hogy azért eljut a, tulajdonképpen ez világhír, de valószínűleg nem tudom, hogy magyarok előtt lépette fel, vagy sem. Ugye az teljesen nemzetközi, és abszolút széles közönség számára alkalmas a fogyasztása a Havasi Balázs zenéjének, hiszen bármelyik akciófilm tréler alatt ilyenek szólnak. Tehát ezt az emberek így átérzik ezt a pátoszos, állandóan felemelésre törekvő, nem túl összetett zenei világot követelő, így hangszerelt dolgot, és akkor van benne japán taiko, meg mindenféle népi hangszer, meg gyerekkórus, meg csukabánita, meg akármi, tudod. És ez így együtt, ez szerintem simán nagyot megy akárhol. De hogy nem lepődtem meg, hogy egymás nyakába borulnak? Hát szerintem ott most van egy ilyen ukáz, meg most már szerintem minden pártnál, én mindegyiknél látom, vagy egyre többnél látom, hogy közeledjetek a népszerű arcok felé, mert abból baj nem lehet. Legfeljebb elfogadják a közös képet, és akkor az 500 000 arc is látja, akinek ő kiteszi, vagy megjelöld a Facebookon, akkor ugye mindenki látja, nem is kell, hogy kipakolja, hanem akkor is látják a követői, hogyha így nem erőltetett, hogy ő is pakolja ki. Szerintem ez egy, nem feltétlenül egy rossz stratégia politikai oldalról, ezt már mondtam szerintem ebben a műsorban, viszont másik oldalról elfogadni meg rohadt rossz stratégia, mert de igazából nem nyerhetsz vele semmit. Azt mondta Magyar Péter korábban az ASZ büntetésről, ami az ellenzéki pártokat illeti, hogy ez csak színház, a Fidesznek szüksége van erre az ellenzékre. Szerintem ezt a múlt héten itt kitárgyaltuk, hogy az olyan a büntetés összege, bár a duplája a befolyt bevallott pénznek, tehát valami 200 milliós összegről van szó, és a 450 körüli a büntetés, de hogy pont úgy van meghatározva és szétdobva a pártok között, hogy azért még itt legyenek, amikor pont, szükség igen, van rá. Még pont ki tudják fizetni, igen. Persze, fontos őket szivatni, de nem annyira, hogy elhújjanak, tudod? De ez megint egy olyan gondolat, amit már Robi mondott korábban. Tehát, hogy ezt nem Magyar Péter mondta már megint. Most már ki kéne gyűjteni azokat a gondolatokat, amiket Magyar Pétertől tudtunk meg. Aha. Egy gyűjtés. De az azért nem probléma, ha Magyar Péter ezúttal igazakat mond. Persze, tudod, hogy itt eleve van egy politikus, vagy félig politikus, vagy a politikussá válásnak a küszöbén álló NER kliens, aki most már egyre napról napra egyre kevésbé NER kliens, és egyre inkább ellenzéki politikus, aki hát elismeri azt, hogy a Magyarországon uralkodó rendszer az áll egy hatalmi intézményrendszerből, amihez hozzátartozik nyilván az állampárt, és nyilván az állampártnak a káderei, és áll bizony egy ellenzékből, amely ellenzék a saját alkalmatlanságával, a saját korruptságával, a saját egzisztenciális kényszerhelyzetéből fakadóan is permanens alternatívátlanságot képez. Ez tulajdonképpen a NER hatalmának a legfőbb pillére. Már réges-rég nem arról van szó, hogy a magyaroknak illúzióik lennének a Fidesszel kapcsolatban. De tudod, mindig felvetődik, hogy akkor a Gyurcsány, akkor jöjjön a Gyurcsány. És akkor itt tudod, mindig van ez a dilemma, hogy jöjjön-e a Gyurcsány, és hogy a Gyurcsány, akkor visszaugrunk Orbán Viktorra, és megint ugyanott tartunk, ahol Orbán Viktor akarja. Igen, de azért egy kicsit a saját szájíze szerint kommunikálta ezt le, én úgy láttam, tehát hogyha Léva Janikó, aki szimpatikus neki, az beleszól ugye a miniszterek dolgába, meg számon kér minisztereket, akkor az, na jó, de hát melyik miniszterelnök felség nem csinálja meg, hogyha a miniszterelnök családja hát ez rémálom. A miniszterelnök családja gazdagodik, akkor na jó, de hát máshol is vannak erre külföldi példák. Ha meg Rogán Antal őt szávó kéri egy olyan hírmért, hogy én nem ítéltem meg olyan borzalmasnak, mondjuk egy válás során a sajtó főnök előszed, hogy lesz ebből botrányban, nem, akkor az pedig skandalom. De picit azért, hát a saját szájíze szerint mutatta be a sztorikat, úgy láttam. Bizonyos körülmények között alkotmányban kötném ki, hogy ez a válasz, ez nem válasz. Interpellációra különösen nem, ugye ezt mondod, hogy más is csinálja, ti kezdtétek, ti is csinálja. Pláne, ha mondjuk, most értem én azt, hogy az MSZP-nek hosszú története van a 94-ig visszamenőleg mondjuk a különböző korrupciós ügyekről. Ha a jogelődjét is hozzávesszük, akkor 70 éves története van lassan. Ugyanakkor, ha ne csak az MSZP-vel foglalkozunk, akárki mással is, hogyha valamelyik párt kompromittálódott már a 2000-es években, és most egy 31 éves képviselőjük, aki akkor még csattogós lepkét tologatott, ez feláll a parlamentben, és intéz egy kérdést egy miniszterhez, vagy a miniszterelnökhöz, akkor ne lehessen már neki azt mondani, hogy maguk meg azt csinálták korábban, mert nem, egyrészt nem ő csinálta, másrészt ezen az alapon, ha vársz egy kicsit, végül az összes, mind a 199 nemzeti hősünk pártja kompromittálva lesz, ugye ez könnyű, mert a kétharmada az ugye eleve, megoldott. Igazából nagyjából már mindenki. Ettől még a kérdés, amit kérdez, az érvényes, és nem ő kérdezi, hanem én. A mindenki, aki szavazott rá, aki mögötte van, ő ebben a pillanatban éppen képvisel, és én szeretném, ha nem az lenne a megoldás, hogy maguk meg egyébként mit csináltak, mert innentől kezdve semmilyen számon kérést az nem állja meg a helyét. A Bogányi Gergely egyébként a Bogányi Tibornak a fia. Csak mondom. Furák ezek a véletlenek. Olyan véletlenek vannak itt ebben az országban, csodálatos. Ez egy szinkronicitás. És ebben az országban lépten nyomon fut bele az ember ilyen helyzetekbe. Hát ez elképesztő. Most az, hogy a fia? Aha. De tök menő volt, hogy felállt a karmester, és azt mondta, hogy ő így, ilyen körülmények között ezt a művet így nem adja elő. Azt nem tudom, hogy milyenek a Bogányi Gergelynek a zongora estjei, én a Balázs Jánosokra jutottam el, de nálam a műpa az ilyen number one, vagy nem tudom, dobogós ebben, nem igazán tudom kritizálni azt a programot, ami ott van. Nem írhatod bele te azt az alaptörvénybe, hogy ez nem válasz. Az a válasz, amit elfogad az ellenzéki képviselő. De az oké, ha azt mondja rá, hogy ő azt mondja, hogy a választ elfogadom, de az is igaz, hogy amikor azt mondja, hogy a választ nem fogadom el, akkor nem kell újra válaszolnia, hanem csak és ezzel lezárták a beszélgetést, nem? A választ nem fogadom el, és mindketten leülnek, és jön a következő napi rendi pont.